58वां सर्ग। संपूर्ण सृष्टि की शोभा सभी जगह है और नहीं भी है। इस प्रकार का जो पाषाणाख्यायिका का अर्थ है उसका दृष्टि भेद से वर्णन। प्रासंगिक जो जीवन मुक्त पुरुष के अहंकार की अबाधकता थी उसका समर्थन किया गया। अब प्रकृत सर्वत्र सर्वथा सर्वम सब जगह सब प्रकार से सब कुछ है, इस अर्थ की पाषाणाख्यायिका द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूछने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन अहो, आपने मेरे उत्कर्ष के लिए फिर एक दृष्टि का विज्ञान का उपदेश दिया। यह विज्ञान व्यापक और महान उदार है, विमल है, विपुल और अचल है। एक भगवन सब कुछ सब जगह सभी प्रकार से सत है और सब कुछ सब जगह सदा ही सत है। यह जो विषय प्रस्तुत हुआ था उसका अच्छे अनुभव से यदि विचार किया जाए तो सम अविषम एवं एकरस ही पर्यवसित सिद्ध होता है, आत्म सत्य स्वरूप ही है। क्योंकि जितने धर्म या धर्मी हैं उनका देश काल और वस्तु रूप से यदि सर्वात्मकता बन जाए तो भेद और भेदकत्व आदि की सिद्धि नहीं हो सकती। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार ब्रह्मन। अब इस विषय में मुझे जो यह संदेह है इसका निवारण कीजिए। भगवन यह पाषाणाख्यान किस अंश की समानता लेकर कहा गया है? व्यावर्तक यानी भेद के हेतु धर्मों से युक्त पदार्थों का ही साधारण धर्म से सादृश्य माना जाता है, यह प्रसिद्धि है। आत्म संदेह का होना स्वाभाविक है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक एक। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, सब कुछ सर्वदा सभी जगह है, यह जो प्रतिपादन करना है इसी अर्थ में पाषाणाख्यायिका का दृष्टांत दिया गया है। इसका किस तरह सादृश्य घटता है इसे मैं आपसे कहता हूँ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार आई। पाषाणाख्यायिका का मैंने इसलिए आरंभ नहीं किया है कि हमको पाषाण की समानता। पेज 249 सर्ग 58 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1969। यह सब धर्मों का संकर कहना है किंतु पाषाणोदर के अध्यास का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्मा है उसमें असंकीर्ण रूप से सब जगत का अध्यास हो सकता है। यो संभावना बतलाने के लिए उक्त दृष्टांत का उपन्यास है। यह कहते हैं, छिद्रों से रहित अत्यंत घनीभूत अव्यवों वाले पाषाणोदर में पाषाणोदराध्यास के अधिष्ठान चेतन में भी हजारों सृष्टियां हैं। यह प्रस्तुत पाषाणाख्यान के द्वारा बतलाया गया है। पांच अथवा भाव पदार्थों के उदराधिष्ठान भूत चेतन में जिस तरह हजारों सृष्टियों का संभव है उसी तरह शून्यात्मक आकाश रूप अभावाधिष्ठान चेतन में भी असंकीर्ण रूप से समस्त जगत का आरोप संभव है। इस आशय से कहते हैं, आए आकाश की शून्यता को न छोड़ने वाले महान भूताकाश में यानी अभावाधिष्ठान भूत चेतन में भी हजारों सर्गों का आरोप हो सकता है। यह बतलाने के लिए प्रस्तुत कथा कही गई है। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस न्याय की सर्वत्र योजना करनी चाहिए। इस आशय से कहते हैं, गुल्म अंकुर आदि तथा प्राण वायु जल तेज आदि के उदर में अधिष्ठान आत्मा में हजारों सर्ग हो सकते हैं। इस अर्थ को बतलाने के लिए पाषाणाख्यान कहा गया है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, दीवार पाषाण आदि के उदर चेतन में अनेक सर्गों का आरोप है। यही अभिप्राय यदि पाषाणाख्यायिका से बतलाया जाता है तो मैं कहता हूँ कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्यों नहीं बतलाया जाता कि शुद्ध चिदाकाश में हजारों सृष्टियों का आरोप है। तात्पर्य यह है कि दीवार आदि भाव और शून्यात्मक आकाशादि अभाव पदार्थों से युक्त चेतन में सभी सर्गों का आरोप असंकीर्ण रूप से हो सकता है। यह यदि आपकी आख्यायिका का अभीष्ट अर्थ है, तब शुद्ध चिदाकाश में सब जगत का अध्यास है। यही पक्ष क्यों मान न लिया जाए, जिससे कि अध्यस्त जगत का बाध हो जाने पर शुद्ध ही बच जाता प्रकार की श्री रामभद्र की आशंका है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार है। यह दूसरी बात भी अनुकूल हो इस। ठीक है, आपने जिस पक्ष का शंका में उल्लेख किया है, ठीक यही पक्ष मुख्य रूप से मुझे भी अभिप्रेत है, परंतु विशुद्ध चिदाकाश का सहसा परिचय हो नहीं सकता, इसलिए परिचोपाय रूप से प्रत्येक भावादि उपहित चेतन में भी समस्त जगत का अध्यास आरोप है। यह मैंने बतलाया है, इस आशय से उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तत्त्व पदार्थों से उपहित प्रत्येक चेतन में समस्त जगत का आरोप है। यों कहते हुए मैंने आपसे वस्तुतः मुख्य चेतन में समस्त जगत का आरोप है इसी का वर्णन किया है। इसलिए जो यह सृष्टि दिखाई पड़ती है वह चिदाकाश में चिदाकाशात्मक ही स्थित है न। यों जब ब्रह्म मात्रता ही है तब दृश्य की अनुत्पत्ति ही फलित हुई, यह कहते हैं। पेज 250 1970 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। श्री राम भद्र परमार्थ दृष्टि से दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ है और आज भी नहीं है, परंतु जो इसका अवभास होता है वह ब्रह्मा में स्थित ब्रह्मा ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आरोप दृष्टि से भूतों के प्रत्येक परमाणु में सबका आरोप कर सब कुछ देखा जा सकता है, और एक एक अपवाद दृष्टि में उससे विपरीत भी देखा जा सकता है। इस आशय से कहते हैं, जो पृथ्वी सृष्टियों से गाढ़ भरित खूब भरी हुई न हो ऐसी अनुमात्र भी नहीं है, यानी सारी पृथ्वी सृष्टियों से एकदम खचाखच भरी हुई ही है और सृष्टि भी कहीं नहीं है, किंतु जो है वे सब ब्रह्माकाश रूप ही है। आरोप दृष्टि से पृथ्वी के प्रत्येक परमाणु में सर्ग के सर्ग भरे पड़े हैं, तथा अपवाद दृष्टि में न कोई परमाणु है और न उसमें सर्ग ही भरे पड़े हैं, केवल ब्रह्माकाश मात्र है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ऐसा तेज का कोई भी अणु नहीं है जिसमें सर्गों की स्थिति न हो, और वास्तव में तो कहीं पर भी सर्ग नहीं है, किंतु सर्गरूप से भासमान सब ब्रह्माकाश मात्र है। 12 ऐसा वायु का कोई भी परमाणु नहीं है जो सर्गों से भरा न हो, और वे सर्ग भी वास्तव में नहीं है किंतु वे ब्रह्माकाश मात्र ही हैं। 13 वर्टिकल बार अणुमात्र भी आकाश सृष्टियों से रहित हो, वे ऐसा नहीं है किंतु सब सृष्टियों से परिपूर्ण है, और वे सृष्टियां भी नहीं हैं किंतु वे ब्रह्माकाश मात्र रूप ही हैं। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार ऐसे मिले हुए पंचमहाभूत भी नहीं हैं जो सर्गों से परिपूर्ण न हो किंतु सर्गों से परिपूर्ण हैं, और कहीं सर्ग भी नहीं हैं किंतु वे केवल चिदाकाश रूप ही हैं। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार पर्वतों का भी ऐसा कोई अणु नहीं है जो सर्गों से भरा पड़ा न हो, किंतु सभी परमाणु सर्गों से भरे पड़े हैं और उनमें कहीं भी सर्ग वास्तव में नहीं है, केवल ब्रह्मरूप ही वे हैं। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार सूक्ष्म भूत रूप उपाधि से युक्त हिरण्यगर्भ का भी ऐसा कोई अणु नहीं है जो सृष्टियों से भरा हुआ न हो, लेकिन उसमें भी वही स्थिति है, वास्तव में तो उनमें कहीं भी सर्ग नहीं है किंतु ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार हिरण्यगर्भ के निर्मित संसारों में ऐसा कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म भाग नहीं है जो सदा ब्रह्मरूप ही न हो, किंतु सदा से ही वे सब ब्रह्मस्वरूप है, इसलिए ब्रह्मा तथा सर्ग यह केवल वाणी में ही भेद है। वस्तु में भेद नहीं है, वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार जैसे अग्नि एवं सूर्य की उष्णता में कोई परस्पर भेद नहीं है, किंतु उष्णता और अग्नि या सूर्य एक रूप ही हैं। वैसे ही जो सर्ग हैं, वे परब्रह्म ही हैं और परब्रह्म ही सर्ग हैं। इनमें तनिक भी भेद नहीं है, किंतु एक रूप ही है। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार भद्रक, ये सर्ग और ब्रह्मा आदि जो शब्द हैं, उनके विषय में यदि विचारा जाए तो अर्थ से शून्य होकर अत्यंत अनिर्वचनीय वस्तु का बोध कराने वाले उस तरह दिखाई देते हैं, जिस तरह कुठार से चिरे जाने वाले काठ में उसके बोधक जो भिन्न भिन्न शब्द हैं, वे पृथक अर्थ शून्य होकर केवल काठ वस्तु को बोध कराते दिखाई देते हैं। इसका गंभीर भाव यह है कि पहले सर्ग शब्द और ब्रह्म शब्द के ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि असल में उनसे क्या अर्थ निकलता है। सर्जन क्रिया के कारण सर्ग शब्द है और ब्रह्मण यानी वर्धन क्रिया के एक एक एक एक पेज 251 सर्ग 58 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक कारण ब्रह्म शब्द है। सर्जन और वर्धन में तो कोई परस्पर भेद नहीं है, आथ ब्रह्मा और सर्ग आदि में भी भेद कैसे हो सकता है। अब इन सर्ग और ब्रह्म शब्द में भेद करने वाला जो अनुपूर्वी आदि धर्म है, वह भी असल में तो कोई चीज है नहीं। आथ उससे रहित सर्ग और ब्रह्मा आदि शब्द लक्षणा से किसी अनिर्वचनीय अर्थ का ही बोध कराते हैं, अपितु क्रिया भी क्रियावान के स्वरूप से अलग नहीं है। यदि कहें कि क्रिया और क्रियावान एक नहीं है, किंतु एक आधार और दूसरा आधेय है, आथ इसका भेद है, तो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके आधाराधेय भाव का निरूपण आप कर ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में कुठार से विदीर्ण होने वाले काठ में जो जो काठ के लिए प्रसिद्ध शब्द हैं, वे सब पृथक अर्थ से शून्य होकर जैसे एक ही अर्थ के प्रतिपादक भासते हैं, अथवा विदार्य विदीर्ण करने योग्य और दारू विदीर्ण होने वाला, ये दो शब्द जैसे पृथक अर्थ से शून्य होकर अभेदार्थ के ही प्रतिपादक हैं, वैसे ही सर्ग और ब्रह्मा आदि शब्द भी एकार्थ के यानी ब्रह्मार्थ के ही प्रतिपादक हैं। 1971 बटा परमार्थदशा में सर्ग और ब्रह्मा आदि शब्दार्थों का भेद भले ही न हो, क्योंकि उस दशा में द्वैत और ऐक्य रहता ही नहीं, परंतु व्यवहार दशा में तो ब्रह्मा एक है और सर्ग अनेक हैं। आथ ब्रह्मा और सर्ग शब्दों का भिन्न अर्थ होने के कारण वे भिन्नार्थक क्यों नहीं होंगे, इस पर कहते हैं। भद्रक, जिस व्यवहार दशा में द्वैत और एकत्व विद्यमान है, उस दशा में भी सर्ग और ब्रह्म शब्द के अर्थ तो तनिक भी नहीं भासते, क्योंकि इस पर प्रश्न यह होगा कि क्या द्वैतात्मक दृष्टा को वे अर्थ भासते हैं या अद्वैतात्मक दृष्टा को। प्रथम पक्ष तो अयुक्त है, क्योंकि अज्ञानी द्वैतात्मक दृष्टा को वे किसी हालत में भी नहीं दिख पड़ेंगे। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में अद्वैतात्मक वस्तु को वे किसकी तरह दिख पड़ेंगे, कौन किस स्वभाव के मालूम पड़ेंगे, यह कहना होगा, परंतु यह कह नहीं सकते, क्योंकि अद्वैत स्थिति में भान और भासित होने वाले में कोई भेद नहीं कहा जा सकता। 21 अतएव तत्ववेत्ताओं के लिए व्यवहार काल में भी वह वैसा ही रहा है, यह कहते हैं। हे प्रिय श्री राम जी, व्यवहार कर रहे ज्ञानी के लिए भी यह सब कुछ शांत एक आदि अंतरहित स्वच्छ निर्विकार शिला के सदृश अतिघन मौन ब्रह्म रूप ही रहता है, तनिक भी उससे पृथक या भिन्न नहीं रहता। 22 वर्णित पाषाणाख्यायिका का जो तात्पर्य है उसका उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, यह समस्त दृश्य निर्वाण रूप एवं चिदाकाश रूप ही है। आप हम पर्वत सुर असुर आदि भी तद्रूप ही हैं। भद्र, जगत भी आप वैसा ही आत्मरूप समझिए, जैसा जागने के बाद जंतु के मन में स्वप्न में देखा गया व्यवहार स्मृति में आने पर भी आत्मरूप है। 23 58वां सर्ग समाप्त।